hét mesterlövésze legenda volt. Rádiós színházunk most bemutatja a folytatást. Most azok jönnek, amik mennek. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Filmek és sorozatok az Önkényes mérvadóban. A Szomorúság háromszöge című filmről fogunk beszélgetni, amely Ruben Östlundnak az új filmje és a nagydíjas filmje a Cannes Filmfesztiválnak. És a Ruben Östlunddal kapcsolatban hát elég általános élményünk, most már filmek sorozatán keresztül, hogy nagyon keményen feszegeti a posztmodern kulturális tér tabuit. Kőkeményen feszegeti a wokizmus dogmáinak a sérthetetlenségét. Nagyon keményen feszegeti a multikulturalizmus dogmáinak követelményeit. És megkérdőjelezi a kornak olyan alapvető értékvállalásait, amelyek kétségbe vonására senki nem nagyon, a kulturális térben senki nem nagyon merészkedik. Mindenki jól nevelten igazodik az elvárásokhoz, a követelményekhez, a Me Too, vagy a politikai korrektség diktátumaihoz, de a Ruben Östlundot valahogy ez nem érdekli. És a svéd kulturális életnek a szabadságát reprezentálja az, hogy Ruben Östlundot nem üldözik ezért, hanem most már nem pusztán respektálják, hanem most már ki is tüntetik. Ez egy nagyon jó jel, azt jelzi, hogy a civilizáció elkezdte az ellenanyagot kitermelni a wokizmus fertőzésére. Ugye ez a támadás, ami belülről emészti a civilizációt, ez lassan egy reakcióval szembesül, egy immunválasszal szembesül, és a Ruben Östlund az egyike azoknak a kevés felelős értelmiségieknek, akik a posztmodern szellemmel szemben szót emelnek, és hirtelen húznak egy vörös vonalat, és azt mondják, hogy na itt a vörös vonal, na eddig és ne tovább. Nem vagyunk hajlandóak mindenre, ami a civilizációnak az alapvető értéke és hagyománya, úgy tekinteni, mint a kultúrában feloldódott rasszizmusra, meg a kultúrában feloldódott szexizmusra. Nem vagyunk hajlandóak a kultúrát patriarchátusnak nevezni, csak azért, mert a kulturális baloldal ezt a követelményt állítja elénk. A film az orosz kapitalista műtrágya árus feleségével és szeretőjével, az amerikai marxista kapitány, a gazdag számítós, appfejlesztő csávó, az ingyen élő influencer és belőle még ingyenebbül élő barátja, és a fegyvergyáros egy jachton. Nagyon szórakoztatóan és tanulságosan összeállított kis kártyapakli ez, amin lehet prezentálni, amit szeretnénk. És hát nem csak ők utaznak ezen a jachton, hanem nyilvánvalóan a látható és a láthatatlan személyzet. És ezeknek a, hát ez azért legalább egy 60-70 ember, és az a belőlük kiválogatott archetipikus személyek sodródnak együtt aztán egy szigetre, ahol hát egy másfajta társadalmat kell, hogy megéljenek. Lehet, hogy ez most a felkapott film, nyilván a Cannes-i díjazás miatt is, és lehet, hogy olyan érzése van valakinek, hogy na ez most olyan, mint a Ne nézz fel, hogy mindenki mondta, hogy nézd meg, jaj, de jó volt, és csak ezért nem fogom megnézni, mint nekem volt az Avatar, mondjuk, hogy na csak azért sem megyek be a moziba emiatt. De miért ne lehetnénk oda érte, oda voltunk a Négyzet című filmért is, és nem kevésbé szellemes és elgondolkodtató. Három részből áll a film, három rész, az első rész az a Karl és Jaja, ami az aranyásásról szól, kifejezetten, mégpedig egy olyan különös helyzetben, ahol a nő ássa az aranyat a csávóból, vagy a csávó alól, miközben a nő gazdagabb, mint a csávó. Ez a nő jobban keres, mint a csávó, de a nemi szerep, az kötelezi őt akkor is arra, hogy már pedig elvárja, hogy a férfi tartsa előt, már pedig elvárja, hogy a férfi fizessen. Ha ő szülni fog, akkor ő neki kiesik a jövedelme, támaszkodhat-e majd arra a férfira, és hát ez, erről sehogy máshogy nem bizonyosodhat meg, mint úgy, hogy itt és most, amikor éppen jobban keres, mint az a férfi, kifizetteti a számláját ennek ellenére azzal a férfival. És ezek a ócska stiklik, tudod, nem vettem észre a számlát, ahogy lerakták az asztalra, stb. Stb. Azt hittem, az egész film erről a jelenetről fog szólni, hogy egymásnak tologatják, hogy miért nem fizetnek, és úgy voltam vele a 7. percben, hogy ha ezt nézzük másfél órán át, de ilyen színvonalon, akkor nézzük ezt. És egyébként ez ugye, ahogy te elkezdted felvezetni, ebből ez a jaktos, illetve a szigetes történet. Tehát ahhoz képest ez szinte csak egy ilyen szereplők bemutatásának tűnhet, holott már egy külön sztori önmagában is, és nem is véletlen valószínűleg, hogy tényleg ilyen szépen főcímszerűen vannak elkülönítve ezek az epizódok, amelyek egy történet elemei, vagy részei, és rögtön nagyon az elején ugye megkapjuk azt a egyébként valószínűleg köztudott, de engem nekem relatíve új volt, de sose gondoltam ebbe bele, hogy egy olyan szakmáról, influencerek, modellek világáról van itt szó, ahol a férfi jó eséllyel, legjobb esetben is egy harmadát, ha meg tudja keresni, ha igazán profi, annak, amit egy nő ugyanebben a szakmában. Bizonyára a patriarchátus miatt. Bizonyára azért, mert a férfiak uralják ezt a világot. És ez a helyzet, amit mondtál, ez a kicsavart helyzet, ez a kifizessen ki ne, ez egy tök érdekes, hogy ha a feminizmus, vagy bármi egyéb mozgatórugó miatt egy nő azt mondja, hogy igenis ő is szeretne egyenragú partnerként időnként fizetni, ha ezt megfordítjuk ezt a szitut, mert hogy itt jelen esetben ő keres többet, akkor a srácnak kellene így viselkednie, de ez egy a helyzetnek csak a felét fordította meg ugye a két szereplő, tehát férfiként azt kérdezni, hogy de hát miért én fizetek, miközben te keresel többet. Tehát ez már eleve egy ilyen nagyon faramúci helyzet. A nő hogy gazdaságilag férfi, de társadalmilag és nemileg még nő szeretne maradni. És ez nem tetszik a férfinak. Az első fejezet, vagy az első része a filmnek, első harmada a filmnek, ez a Carly és Jaja, ezekről a modellekről, ezekről az influencerekről szól, akik színüresek. Ők egy pár, Carly és Jaja, hozzáadott érték nélküli fogyasztók. Olyanok, akiktől csak többen vagyunk, de nem vagyunk többek. Vagy hogy is mondjam. Ők az emberiség metaforája a mai korban, ez a férfi és ez a nő. Akik a legtermészetesebbnek veszik, hogy abból élnek, hogy látszanak. Akik a legtermészetesebbnek veszik, hogy abból élnek, hogy hazudnak valamit, belevigyorognak a fényképezőgépükbe, miközben valamilyen tésztát imitálnak zabálni, amit egyébként utálnak, meg sem esznek. Csak kikérték, hogy azzal fotózzák magukat. Szelfiznek a szénhidráttal, amit aztán nem esznek meg. Szóval, hogy ez az első rész, ez az emberiségnek, ennek a civilizáció tengerén hányódó és egyre mélyebbre süllyedő emberiségnek a metaforája, Carly és Jaja. A második rész, a jacht, az a kapitalizmus metaforája. Úgy, ahogy van. És a harmadik rész, a sziget, az pedig a szocializmus metaforája. És egyik elviselhetetlenebb, dögletesebb, undorítóbb, mint a másik. És a helyzet az, hogy amikor a jachton vagy, vágysz a szigetre, mert ott majd bizonyára jó lesz. Amikor meg a szigeten vagy, visszavágysz a jachtra, mert ennél még az is jobb volt. Tökéletesen megfogalmazza azt, amit a 20. század után mi emberek érezni tudunk a kapitalizmus, meg a szocializmus iránt, hogy gyűlöljük a kapitalizmust, meg is éltük ezt a gyűlöletet, meg ezt az undort, meg az igazságtalansággal szemben felhorgat bennünk az igazságérzet, aminek a nyomán megszerveződött, vagy megszerveződtek az államszocializmusok, és elnézve és végigélve azokat, na akkor már inkább vissza a jachtra. Ugye eszünk ágában nincsen azt a világot, aminek a rendje igazságtalan, ugyan, ennek az igazságtalansága mégis közösségileg megélhető. Ebben a megélésben a hajós kapitány, akit a Woody Harrelson játszik, illetve ez az orosz oligarha, mint egy szerepet cserélnek. Az egyikük az egy Amerikában élő csóró hajós kapitány, a másik az meg egy Oroszországból jött milliárdos oligarha. Az egyikük nyilván az egyiküknek azzal a kapitalizmussal, amelyben élt és amelyben felnőtt és szocializálódott, van egy súlyos konfliktusa. A másikuknak pedig azzal a szocializmussal, amiben élt és felnőtt és szocializálódott, van egy súlyos konfliktusa. És én személy szerint, mint néző... És kapitalizálódott. Igen, és kapitalizálódott szocialista és szocializálódott kapitalista. Bármelyikükkel együtt tudok érezni. Sőt, mindkettőjük érveit a magaménak éreztem, és mindkettőjük igazsága elvitathatatlan, és nincs feloldás a kettő közt. És olyan ügyesen van ugye megírva a történet, hogy a már-már groteszk jelenetek mind egyébként elképzelhető lépésekből, vagy lépcsőkön át épülnek föl. Tehát valójában nem érzed azt, hogy egy végletekig, illetve de végletekig kisarkított szituációk felé halad a történet, illetve meg az bontakozik ki a szemünk előtt, de olyan körülmények hozzák, vagy adnak erre ennek teret meg lehetőséget, ami egyébként nem elképzelhetetlen egyébként. Tehát a négyzet számomra sokkal kevésbé, vagy nehezebben fogyasztható és emészhető volt, ez viszont igen, való félúton van a nenész fel és a négyzet között. Annyi jutott eszembe, amikor mondta a társadalom, hogy csak többen vagyunk velük, de nem vagyunk többek, ugye a két influencer karakter, hogy ők tényleg kimaxolták azt a negatív irányba, úgymond a nullához leközelítve, hogy mit tudnak hozzáadni, úgyis az, hogy a születési neved, a múltad, amit a családtól kaptál, vagy nagy Isten, a korod, ezzel is lehet minden hencegni, meg felvágni, de ez mind ugye lehet azt mondani önnek, hogy ez azért mégsem érdem. Ők még ennél is kevesebbet sikerült a fénytörésük, semmi más nem adnak, csak az, hogy ők szépen törik a fényt. Az a szép, hogy itt a Jaja karaktere, akit egyébként ez a Charlie Dean játszik, aki idén meghalt, és még jön ki egy film, amiben játszik. Tehát kb. A modellkarrierje után éppen színésznőként befutni látszott, de egy régi autóbaleset miatt azt hiszem nem volt lépe, és bármilyen betegséget, ha már elkapott, akkor abba belehalt, és ez augusztusban történt. Tehát hogy ez nagyon a közelmúltban. Sajnálat méltó. Nem mondom, hogy zseniális alakítás lenne, vagy akármi, de hát itt nagyon jól illeszkedik ebbe a filmbe. Tehát a semmit, az ürességet kellett eljátszania. És azért az egy feladat. Aha. De hogy ez a szerep, a Jaja, ugye ez az ő modellneve, ő egy alulról felülről influencer, hiszen alulról úgy, mint van egy Insta oldalam, követnek és ott befolyásolok a kinézetemmel, és felülről, hiszen fizetésért is ezt csinálom az elsőként listázott melomban, hiszen modellként dolgozom. Kiderül az első részben, hogy a szomorúság háromszöge az egyszerűen csak a homlokránc tud a szemöldökeit között és az orrot fölött. Amit nem akarunk látni a képeken, amikor lefotózzuk a modelleket, akik szépek, vonzóak, akikre ránézünk, és a fogyasztás által kiegészült önmagunkat kell látnunk benne. És kiderül az is, hogy Jaja kirakat feleség szeretne lenni, tehát az ő párkapcsolatukban a deal az, hogy jó, hát együtt vagyunk, de az én karrieremből innen, hogy már keresett modell vagyok, a következő lépés az csak az, ha találok magamnak egy gazdag férjet, és hát te nem az vagy. Elképesztő, hogy milyen bátran vet Ruben Östlund kesztyűt a feminista kurzus pofájába a harmadik részben, a Szigeten, ahol annak a idős kelet-ázsiai asszonynak, aki a jachton WC-takarító nő volt, a Szigeten a szocializmusba átvergődve, hajótörés nyomán, ezen a szigeten ő egy matriarha lesz. Ő berendez egy matriarhátust, és Kárt, aki a Jajának eredetileg ugye a pasia volt, szex rabszolgaként tartja a testéért, mert hogy ez egy, itt a nemi szerepek teljesen felborulnak, És a Ruben Östlund hitett ez amellett, hogy az embernek az ember által való elnyomatása az bizony nem a pénisz művelete. Lapozzunk a második részhez, és kerüljünk fel erre a jachtra, ahol lassan megismerjük az ott összegyűlt lényeges karaktereket, akár a személyzetből, akár nem. Akkor innentől szerintem atomspoilerezünk, és nézzétek meg a filmet, és most kapcsoljatok el, és majd vissza. Azt hiszem, a lassan megismerjük a karaktereket, az Woody Harrelsonra igaz a leginkább, aki olyan szinten depressziós és alkoholista, hogy ki se jön a kabinjából. Így kapitánykodik. És napról napra tolják el a kapitányi vacsora rendezvénynek az időpontját, hogy hát ha addigra jobban lesz, vagy hát megfelelően kikokózza, vagy kipiálja magát. Én nem tudtam, hogy milyen szubstanciára gyanakodjak, de hogy nem magától van úgy, abban is biztos voltam. De egy félreértés nyomán csütörtökön lesz a kapitányi vacsora, pont azon a napon, amikor nem kéne. Bármelyik másik nap elég jó lett volna, és mondta is neki az első tiszt, hogy nem jó a csütörtök. Mire bentről a Woody Harrelson kiszólt, hogy akkor csütörtök, akkor legyen csütörtök. Nekem mindegy. Nekem teljesen mindegy. És pont csütörtök, amikorra a meteorológia vihart jelzett, és jön is a vihar, és a kapitányi vacsora az komédiába, meg okádásba fullad. Nagyon-nagyon vicces egy bizonyos pontig, és egy bizonyos ponton túl meg elkezd félelmetes lenni, és a végére rettenetessé válik. Hogy is mondjam, az az élményünk van a jachton ezen a kapitányi vacsorán, meg az ahhoz tartozó hát ilyen iszonyatos okádás rohamon. Burlesk. Igen, burlesk. Az az élményünk van, hogy ez a késő Rómának az utolsó, a végnapjai, tudod? A kapitalizmus, amikor már semminek semmi tétje nincsen, már mindenki a tobzódik a javakban, felfoghatatlan mértékű a komfort, de a természet az nem asszisztál ehhez. A természet az nem vonul diszkréten a háttérbe, és asszisztál a világvége forgatagához, hanem teszi a dolgát, és hát olyan körülményeket teremt, amik ennek a burzsoá virtschaftnak hát felborítják a táncrendjét. És minden iszonyat megtörténik. Eleinte csak az okádás, egymás leokádása. Aztán a WC-ből a szar föltör, ami megint csak metaforikus. Mi ez a bélsár, ami elönti a hajót? Ez a kapitalizmusnak az összes externáliája. Ezeknek az externáliáknak, ennek a szétszórt rengeteg hulladéknak, ennek a mocsoknak, amit elsüllyesztettünk, és azt gondoltuk, hogy soha nem jön elértünk. És mi a szalomban vacsorázhatunk, és akkor falhatjuk a hatalmas tányérokról ezeket a nagyon apró, incsiklandó fogásokat, és ihatjuk hozzá a pezsgőt. És a személyzet az meg gyakorlatilag úgy hangolja, úgy hergeli rá magát a vendégek kiszolgálására, mint egy céges tréningen, amikor így befanatizálják magukat, hogy jön a pénz, jön a pénz, jön a pénz, szeresd a pénzt, prémium, jár a prémium. De hát igen. Ez egy cég. És egyébként a kapitalizmus non plus ultrája számomra ebben a filmben az a parancsra szórakozás. Amikor a személyzet akar vagy nem akar, mulatni kell, jól kell érezni magunkat. Az csodálatos. Egy ruszki oligarchina, már annyira jól érzi magát, már annyira halálosan jól érzi magát, és jól bepesgőzött, hogy kitalálja, hogy a személyzet is szórakozzon, bulizzon, be akar rendezni egy kicsi modellezett szocializmus, csak a szocializmus érzetét, illúzióját, nem akar rendes szocializmust, mert ott a végén még neki is dolgoznia kéne, vagy ne adj Isten, a végén még őt is használnák úgy, ahogy ő használ másokat, de ő neki rossz a lelkiismerete, és ő szeretné, hogyha a személyzet is fürcsízne, és meg csúszdázna. Mert rendes gazdag. Igen, mivel hogy az oligarchinának és minden vendégnek a szava parancs, ezért aztán ott nekik csúszdázniuk kell. És persze miért is akarnának csúszdázni? Az egészet a pénzért csinálják, ők itt dolgoznak, és hát ez is a munkakörükké vált, hogy szórakozzanak, hogy mulatozzanak, hogy a gazdagok kevésbé érezzék frusztráltnak magukat, kevesebb bűntudattal dőzsöljenek a jachton, ezért aztán nekik is el kell játszaniuk, hogy hát mi tulajdonképpen egyek vagyunk. És le kell bontani a látszatát, a szociális különbségek illúzióját. Itt szépen fel van építve az események sora. Előbb ugye csak azért is az egyik egyenruhás, nem tudom, szerelő munkás vetkőzik félmesztelenre, hogy megmutassa magát a modellcsajnak, hogy hát ti vagytok bizonyára a gazdagok, nem tudja, hogy ő ingyen van ott. Erre tesz egy megjegyzést ugye a pasia, Karl, amit nem úgy, nem azzal a szándékkal tesz, hogy rúgják ki, de már másnap látjuk, hogy motorcsónakkal erről a jachtról ezt az embert ezt elbocsátják. Utána jön ez az oligarchina, aki bizonygatja a személyzet következő tagjának, hogy ugorjál be a jacuzziba, hát semmi nem lesz belőle, ő meg ugye tudja, hogy most távolítottak el valakit, végül ugye belemegy, és a nő, ez az oligarchina, és nekem itt volt hány ingerem, nem amikor szó szerint okáttak, azt mondja, hogy de hát mind egyenlőek vagyunk. Ugyan mennyire, hogy most megcsúszdáztatod azt is, akinek nincsen kedve hozzá, és ez az a csúszdázás, aminek a következtében rárohad a kaja a konyhára, az a sok tengeri herkentyű, ami néhány emberből önmagában is, hogy mondjam, fogyasztás ellenes ingereket válthat ki, az órákig van ott, hiszen az egész személyzet, beleértve az összes szakácsot és kuktát és mindenkit, kénytelen elmenni csúszdázni, mert a műtrágya kereskedőnek a felesége úgy kívánta. Ráadásul még arra is van egy snit, gondolom nem véletlenül, hogy azoknak is, akiknek amúgy pihenőidejük van. Tehát épp a telefonját a kafetériában nyomkodó hölgyeknek is, vagy hát nőknek, csajoknak is menni kell csúszdázni. Elképesztő, hogy van a filmben egy Bige László. Ja, a műtrágya milliárdos, az van a filmben konkrétan egy Bige László. Igen, ő úgy indít, hogy szartárulok, mint ahogy a fegyverkereskedő szimpatikus, kedves, visszafogott idős házaspár úgy indít, hogy hát ők finom mechanikai műszergyártással foglalkoznak. De mégis milyen jelleg? Hát ő pirotechnikai jelleg. De úgy mégis micsodák, és akkor mondja, hogy földi telepítésű robbanó szerkezet, tehát ugye a rohadt állatja taposóaknákat forgalmazott, majd szóvá teszi, hogy de hát az a rohadék keresztbe tett, úgyhogy nehéz időket élünk, ezért most gránátokat és gyártunk. És akkor kortyol valami nagyon drága italt közben. Igen, milyen érdekes, hogy ő szégyelli, és tudja, hogy finom mechanikai gyártásnak kell nevezni azt, hogy a félvilágot elárosztatta taposóaknákkal, és abból ücsöröksz ezen a jakton, míg az influencer modell nem szégyeli elmondani a szarkereskedőnek, hogy ő ingyen van ezen a hajón, ő influencerként érkezett ide. Tehát ő fotókat csinálgat, és akkor majd remélhetőleg jön még több ilyen hülye, mint te vagy. Egyébként a szégyen amplitúdó lehetősége, úgy egyáltalán a influencer karakternél sokkal kisebb, ugye ő kevésbé szofisztikált személyiség, azt gondolom, mint a filmmechanikai gyártmányokat készítő gyárnak az tulajdonos házaspárja. És ugye külön kiemelve a kézigránátok. Igen, ez csodálatos, földobják a jacht egyik ilyen erkélyére az érkező kalózok a gránátot, és akkor a néni nem az, hogy így tovább passzolja húzóból, hanem így elkezdi olvasgatni, hogy te, ez nem a mi gyártmányunk. Jó, hát és így nyilvánvalóan ettől a... De tudod, ő nem megijed a kézigránáttól, hanem hogy mintha a saját gyermekét látná, és nézi, hogy nézd már, egy kis büszkeség, mielőtt fölrobbanna. Evezzünk át a szigetre? Uh-huh. Micsoda átvezetés. Igen. Ugye nyilván ennek a kalóztámadásnak egy elsüllyedő jacht az eredménye, ahol nem tudjuk, hogy kinek pontosan milyen sorsa lett, de egy emberek csoportját követhetjük nyomon, akik legalább valahol partot érnek. És akkor, hát ez már egy szűkebb réteg, de hát meglepő módon nyilván az eddig bemutatott karakterek ott fognak szerepelni, hát a gránát nézegető néni és a bácsi nem, De... És a hajós kapitány sincs és itt, én nagyon hiányoltam is. Ja, fantasztikus, amikor együtt berúgnak, ugye mindenki a romlott tengeri kajától, a tengeri betegségtől és egyebektől rosszul van, miközben egyedül a kapitány és ez a kapitalista orosz milliárdos az, aki nincs rosszul, mert egyébként nem is ettek ebből hiszen a romlott kajából. Hiszen alkoholisták. És alkoholisták, meg a kapitány amúgy hamburgert teszik sült krumplival, tehát őszintén megmondja, neki nem kenyere ez a fancy izé, hogy hozzák a három szelet különböző életkorú és égtájról származó izé, tintahal. Ő egy rendes amerikai. Ilyen olyan pácban. És berúgnak és vitatkoznak és idéznek az egyik kapitalista ősforrásokból a másik marxista ősforrásokból. És keresztbe is tudnak, ez külön érdekes egyébként, hogy mind a kettő ugye azt hiszem, hogy Lenin és Marx előkerül mindkét oldalon. Az csodálatos, ahogyan ők tisztelik egymást, miközben egymással szöges ellentétben álló életelveket vallanak. De ahogyan mégis tisztelik egymást, van mégis egy emberi tónus. Van köztük, és azt hiszem, hogy ez az alkoholizmusuk. És a tudatosságuk, hogy tisztában vannak azzal, hogy ők kik. Hogy ők kik, igen. Honnan romlottak le, hová. És igen, és valahogy ugyanazt a marxista, antimarxista értelmezési struktúrát alkalmazzák. Tehát egyetlen modellen belül el tudják önmagukat és a másikat is helyezni. Ennek megfelelően a mondásaik nem kifelé vezetnek, nem teremtenek különböző értelmezési rendszereket, hanem kvázi egy értelmezési rendszernek a két különböző osztályához tartozó mantrákat nyomatják. Hát úgy pingpongoznak, gyakorlatilag, hogy sose esik le a labda. Tehát mindenre van válasza, és a válaszra is van válasza a másiknak. Egyébként nagyon csodás jelenet. A Szigeten pedig az a csodálatos, hogy hát mi nagyon sokáig, egészen a film végéig, az utolsó néhány jelenetig azt gondoljuk, hogy ez egy lakatlan sziget. De ez is a posztmodern életnek a sajátja, hogy ennek a nemzedéknek már egy valódi hajótörés sem jön össze. Mert az is valóságos. Itt már minden annyira virtuális, és a földet már annyira belaktuk, már annyira kisajátítottuk, már annyira a játszóterünké tettük, hogy még az az élményünk, hogy na, most lejöttünk a térképről, na, most hajótörést szenvedtünk egy lakatlan szigeten, már ennek a nemzedéknek már ez sem jön össze. Egy igazi kataklizmához igazi történelem 20. század kellett, a 21. század már csak a kataklizmáknak az élményét, már csak annak az izgalmát, de pusztán a látszatát tudja nyújtani. Tehát abban a pillanatban, hogy megkapargatod a felszínt, kiderül, hogy hát nincs is mögötte semmi, az egész egy paraván, és már le is dőlt. És a sziget nem lakatlanságának azt hiszem nem lehetne erőteljesebb ilyen bemutatása annál, mint hogy megjelenik egy kamu Rolex-árus. Tehát, hogy ez a... Először megjelenik egy kamu Rolex-árus, majd pedig az egyik sziklában megpillantunk egy liftet. Igen, tehát egy liftet beleépítve a hegybe. Igen, tehát ha fordítva lett volna, tehát a lift hamar, az sem lenne ennyire erős. De tudod, de nem azt látjuk meg, hogy hát ezen a szigeten laknak benszülöttek, de hogy is, azt látjuk, hogy itt egy hotel. Tehát, hogy valójában egy hotelnek a hajjában vagyunk két lépésnyire. Van két jó popkulturális ilyen mágneses vonzása ennek az ott talált luxus szállodának. A ténye, nem, szóval az egyik, az a Lost című sorozat, hogy arra sokkal jobb válasz lett volna, hogy kik ezek az emberek itt a szigeten, ahová a repülővel zuhantunk, mint amit a sorozat ad, ha ez lett volna rá a válasz, hogy hát, hogy van itt egy szálloda is, mert ott is van lift, meg ilyenek. A másik filmes hivatkozás pedig az Angolkák című ilyen paródia sorozat, ahol a Lou és Andy karaktere a magát tolószékesnek hazudó, lusta szemét alak, és az őt az őt a kevés pénzből is nagyon odaadóan eltartó és magánál laktató barátja. Ugye ez az a srác, aki ahányszor az őt ápoló barátja nem figyel oda, föláll a tolószékből és produkál valamit, leugrik 9 méter magasról, vagy ő élvezi az életet, és amikor ők hajótörést szenvednek, akkor a tolószékes srác, aki ahogy a másik elmegy halra vadászni, feláll, és átmászik egy sziklán, és talál egy luxusszállodát, aminek a büfé reggelijén degeszre eszi magát, majd visszamegy oda, ahol a hajótörött társa van, visszaül a tolószékébe, és amikor elé teszi azt a kis halat, amit egy lándzsával fogott a másik, nem szól neki, hogy egyébként megmenekültünk, hanem csak mondja, hogy hát ő most nem éhes. Na és egy az egybe gyakorlatilag erre lyukadunk itt ki. Amikor az előbb a marxista bemondásokról beszéltél, ugye itt Abigail, a korábbi WC-takarító délkelet-ázsiai nő átveszi a hatalmat, hiszen ő az egyetlen, aki tud tüzet gyújtani, aki ki tud fogni egy halat, aki gyakorlatilag a mindenféle civilizált vívmányok nélkül is életben képes tartani. Szoktatva van a probléma megoldáshoz. És hát akkor itt azért már felmerülne, hogy hát mi is hozzá szeretnénk jutni a javakhoz, amit most már te osztasz el, és itt Dimitri, a végtelenül kapitalista, azonnal bemondja, hogy hát mindenki képességei szerint tesz hozzá, és szükségletei szerint részesül a társadalomban. Azonnal kommunistává változik. Igen, és ebből is látszik, hogy a lét határozza meg a tudatot. Van egy gutaütött nő a jachton, és az ott a szigetre is elvetődik aztán, aki egyetlen egy mondatot tud mondani, mert egyetlen egy mondat maradt meg a fejében, in den Wolken, ami azt jelenti, hogy a felhőben. Fellegek közt. Igen, a felhőben valami. Hát és ebbe, ez hogy a felhőben. Azért mondom így, hogy a felhőben, mert ez ennek a metaforáját hordozza. A virtualizálódás metaforáját hordozza. Azért mondja, hogy a felhőben. Mert valójában ez az egyetlen még érvényes mondás, amit mondani lehet. Egy gutaütés után, amikor már tényleg csak az egyetlen mondatnyi mondásod marad, ez az a mondás, amit még tudhatsz a világról. Hogy nincs itt, a felhőben van. Valahol ott, és onnan tudjuk lehívni, ha bírjuk. Amikor megláttam ezt a nénit, aki szintén székhez kötve, és ehhez az egy mondathoz kötve él, mindent ért, ahogy a férje elmondja még a jakton, de válaszolni csak ezt tudja. De hányszor ezt mondja, ő valami másra gondol, ő éppen megfogalmaz egy választ. És ahogy ránéztem erre a nőre, az első benyomásom az volt, hogy mennyivel kulturáltabban viselkedik, mint a többi. Hiszen ott a jakton asztalról látjuk, hogy ki mennyire éli meg prosztó új gazdag módon azt, hogy itt lehet. Hogy valakinek ez nem egy szám, valaki nem is fizetett érte, valaki épp most vette meg a hajót, és úgy vendég itt egyébként pont ez a kapitalista orosz. És hogy ennek a nőnek és a férjének nincsen egy ilyen kihágása, hogy csúnyán eszik, rondán ül, nem derül róluk ki, hogy mennyire bűnösök, és a legnyomorultabb, hogy hát akkor a végén lesznek olyanok, akik tudnak arról, hogy ezen a szigeten ott van a menekülés is, és valószínűleg lesznek, akik nem. Amikor megérkezik ez a tengerpartokra jellemző ilyen nagy kartontábláról nyakláncokat és mindenféle szírszart áruló ember, aki jelen esetben hamis Rolexeket árul erről a tábláról, akkor pontosan csak a sztrókot kapó nővel találkozik, aki senkinek nem tudja elmondani, hogy megmenekült, és nem is tud vele mit csinálni, mert mozgás és kommunikáció képtelen. Viszont belül érti, hogy megmenekülhetett volna, és nem fog róla tudni senki. És ezzel még nagyobb börtönbe lett talán zárva, mint amiben addig igen, volt. Igen, ezt ilyen elég nyomorúságos gondolat, és ezzel párhuzamosan, miközben az árus egyedül vele találkozik, ezzel párhuzamosan Jaja a modell, és Abigail az egykori takarító és mostani matriárka, elindulnak felfedezni a környéket. És ugye árgus szemekkel figyeltem, hogy na most ki fog kit megölni, nem mehetett Jaja egyedül felfedezni, mert hát ha édes vízforrást talál, és akkor ő átveszi ez alapján az uralmat, vagy tudod, a felfedezés valamilyen fordulatot sejtett. A királyi család beáll az új világ felfedezése mögé, hogyha abból lepottyan bármi arany, dohány, kultúra, föld, akkor abban részesedést szerezzen. És hát együtt találják meg azt a liftet, ami a szállodába vezet fel, és ott hagynak minket egy kis kétségben, bár nekem nincsenek kétségeim, hogy itt felül fel a kérdés, hogy amikor Abigail dönthet arról, hogy megöli Jaját, és visszamegy, és hazudik majd valamit, hogy lepottyant egy szikláról, mert megcsúszott a lába, és megtarthatja azt a világot, ahol ő az úr, akkor éle ezzel a lehetőséggel, és agyonverje egy kővel Jaját, vagy sem. De azt hiszem, hogy erre választ ad a rendező szándéka egy picit, hogy azt akarja megmutatni, hogy itt mindenkiben benne bújik az az ördög, és itt nem lesz elég erős az, hogy neki egy ilyen jó ember kártyát osztottak eddig. A hatalomhoz való ragaszkodás erősebb talán. Igen, és a végén ugye Carl, látjuk 2 másodpercen keresztül fejvesztve futni a dzsungelben, hát gyanítom, hogy itt a beadott mese, hogy hát Jaja itt és ott megcsúszott, és nem tudtam utánaugrani, szalad arra a helyre, ahol egyébként Jajának nyomát nem fogja találni, úgyhogy ez is erősíti azt, hogy nem kell azt hinnünk a film végén, hogy aki alulról jön, és aki eddig a kiszolgálója, nem pedig a nyertese volt a társadalomnak, az itt bármennyivel is jobban viselkedne. A WC takarítónő a legvégén, amikor kiderül, hogy a sziget az mégsem lakatlan, és kiderül, hogy ez a szocializmus, ez nem fenntartható a végtelenségig, ami, ahogyan ezt a WC takarító nő szerette volna. Amikor azt érzi, hogy lejár a szocializmus ideje, és vissza kell térnie a kapitalizmusba, abba, amiben ő egy WC-t takarít, és nem élet és halál ura, akkor ő ott kivetkőzik önmagából, és készen áll a gyilkosságra, csak hogy konzerválja az egykori hatalmát, hogy megőrizze az egykori hatalmát. Márai Sándor így fogalmazott ezzel kapcsolatban. A kommunistáktól még nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt. Hát ez a posztkommunista, aki a kapitalizmusban a szocializmus során ebből szerzett privilégiumait és javait próbálja megőrizni, akár erőszakkal is, ez az a WC takarító nő, aki éppen a neki épp állást ajánló, hálás Jaját agyon akarja csapni egy kővel, csak hogy fenntartsa azt a szocializmust, amiben ő a király. Bocsánat, a pártitkár. Asszony. Van két, hát ha úgy tetszik politikai, de ha úgy tetszik, akkor mindennapjainkhoz kapcsolódó kis párhuzam. Egyrészt a választás intézménye, amikor meg kell szavazni, hogy legyen-e a sziget ura Abigail, akkor egy-egy szelet tintahal karikával vásárolja meg a szavazatokat. Tehát ennyire vannak az éhező, hát mit tegnap még zabálták a méregdrága kajákat, de hogy éheske egykori elit részei, ennyire vannak kiszolgáltatva. A másik pedig a korrupciónak a megjelenése, hogy amint elmegy a sziget úrnője aludni, és széthagyja a hátizsákját, amiben még van egy egész csomag nagy ropi, akkor úgy lopkodják ki egyesével a ropikat, természetesen végül az összeset, hogy mi lenne, ha csak egy kis lyukat csinálnánk ezen a sztiklett is, tudod, csomagoláson, és így egyesével kijátszák a ropikat, de hát reggelre tök üres az egész, van ebben 800 ropi, hogy így tűntek el az orosz fegyverek. Csináltunk egy lyukat, csak azt az egyet. És így tűntek el a világi javai, igen. És valahogy úgy áll a dolog, hogy ez a szocializmus, amit mi be tudunk rendezni magunknak egy ilyen szigeten, az olyan rettenetes nyomor, és olyan rettenetes kiszolgáltatottság annak, aki még hajlandó termelni, annak, aki még hajlandó halászni, annak, aki még hajlandó elosztani, annak, aki szokta a munkát, tehát rá lehet bízni azt, hogy a javakat úgy kvázi felügyelje. Belekostolunk egy kicsit a világ végébe is. Milyen is lesz ennek a világnak a vége, amikor a jachtról a szigetre vetődünk. De persze nem kell hozzászoknunk, mert ez még nem a világ vége, csak a fő próba. És ugye minden ilyen válságnál azt várjuk, hogy na most tényleg vége lesz, vagy ez most még csak a főpróba, vagy most már végre eljött az előadás. És tudod, a WC-s nénik mindenhol az előadást várják.